राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम सिंहों के दिशा में खेल रहे हैं। एक ने बेचारा किया कल अपने यहाँ बंद में भोजन करेंगे तो अपनी माताओं ने कहा कि भोजन मत तो जगह में न करेंगे तो मैं बनाकर भोजन दे दिया। तो वहां अपने पत्थर बनाने गए तो कई कंकड़ा को इकट्ठा करे उसने बना दे कई छोटे छोटे पत्ता इकट्ठा कर पत्थर बना दे कहीं केले का पत्थर बना ले पत्थर बना दे कहीं पत्थर लाकर पत्थर बना दे और पत्थर में वहां प्रॉब्लम लगे। ठाकुर जी के तुम्हारे मैया ने क्या दिया भाई हमारे माँ ने दिया कराओ दिखाते हैं ओ लड्डू था बिखर गया ये देखो ये भगवान ले गए खा गए भगवान खा गए ऐसे हंसते है हंसाते हैं कोई पैर लंबा के बैठा है कोई सवर बैठा है कोई आसन लगा के बैठा है कोई आधा सोया हुआ है कोई ऐसी पंक्ति लगी है बने कोई कथी कोई कही कोई कही भोजन कर सब भोजन करेंगे भोजन में खेल करेंगे खेल कर बहुत दूर खेलते रहे बसे याद आ गई और अपने बसे लाए थे बसे याद आ गई तो भगवान का मेला था मुझसे भगवान गए दही और चावल मुँह लिया हुआ अखबार हाथ में लिया हुआ कोई फल हाथ में और धीरे बड़े कृषि लेकर चलते है देख रहे हैं फसा मिला नहीं तो मैंने भाई बात ये क्या बसे कहाँ से लेके आ रही हूँ उसे ओ माधुरी में से जा ये बात कहाँ गए बजरे इतने मेरी शक्ति आ गई ऐसी शक्ति याद बताएगी ब्रह्मा जी ले गए बस हमको ब्रह्मा जी ले गए बस आ देगा तो अखबार बात नहीं है अखबार बात हम मिलेंगे तो भगवान ही बन गए सब ग्वाल बाल घर में मरी जूती मरी बड़ी शेर कहीं लकड़ा कहीं लाठी हाथ में लिए कहीं बड़े हाथ में कहीं कोई हाथ में 12 महीने बीत गए और जगह बीते बिंबा जी का तो एक दिन भी हुआ खेल में लग गए कोई बुलाने लगे अरे मैया बुला रहे गए अब कहाँ बसे कहाँ तो बात याद आते ही ऐसी शक्ति माधुरी शक्ति सेवा कर रही थी वह ऐसी शक्ति सेवा करने में आ गई बीमारी आ गई वह जिन दाऊद दादा साथ में नहीं थे अब साथ में जब है जो बसे चल रहे थे गौधन के ऊपर दूर घड़ा चल रही थी गाया सरती हुई देखा मतलब है गाया थोड़ी बात है देखा कैसे भगवान ही ने गाया भगवान बस ही भगवान है गुआ बार भगवान ही बने हुए हैं क्या बात है ब्रह्मा जी ले गए बस सोए हुए याद ही नहीं है ब्रह्मा जी ले गए तो भगवान सब गए पटरी हुई जूती भी वो भगवान बन गए लाठी भी भगवान बन गए बंसे भी भगवान बन गए कोई सिंह हो जाते थे सिंह भी भगवान बन गए कपड़ा जैसा था कि ये फटा हुआ तो फटा हुआ भी बन गए नया था वो भी बन गए भगवान और अपने अपने घर में चले गए बस माताओं ने बोल दिया दाऊ जी देखा माताओं का गायों का प्रेम ज्यादा है क्या बात है सब भगवान ही बने हुए थे जो बच्चा को और ग्वाल बना को ब्रह्मा जी ले गए बस हो गए वहां 12 महीने बीत गए 12 महीना कई कई गायों से बच्चा बड़ा बड़ा बच रहा है गायों के बच्चा कोई नई गाय पे आ गई वो नए बच्चे ने पुराने बच्चे से प्रेम करे दाऊ जी ने देखा बड़ी विचित्र बात है ए बड़े बच्चे भगवान बने हुए थे और प्यार कर रही है माताएं प्यार कर रही है बच्चे देख रहे हैं भगवान ही जी हो रही है ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या भगवान है बाहर को सूत्र खाते हैं और कर दिया उस दिया तेरी मैंने क्या भेजा है तुम मैंने भेजा भैया ने ऐसे दिया कोई गरीब थे साधारण इत्र खाते थे भगवान आके ही खाते हुए और सब सखों के साथ है ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ क्या भगवान है ऐसी लीला भगवान की विचित्र लीला इन्हें मैं बुलावा गोपी बुला रही है चलो अगासुरी लीला होगी मैं नहीं दृष्ट लीला देख रहे सभी मैंने बोला चलो अब जाना चले महाराज सड़का पानी हुई विश्व चले हुए विचित्र वृद्धि विचित्र दी गए ऐसी वृद्धि लीला हो रही है ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ग्वाल बालक बस रहे तो इतने यहाँ है वहां देखा वहां चार देखे तो वहां बस रहे और वहां सब सोए हुए हैं करते थे तो लीला भगवान के साथ में चकरा गए खुद ही ये सत्य है ये सत्य है क्या बात ऐसे भगवान की मधुर लीला हो रही है खुश हो रहे कन्या के साथ बैठे है पर पैर पे मारते है बना रहे ब्रह्मा जी ठगना चाहते थे भगवान को ठग गया भाई भगवान वो कहते हैं कि भगवान माखन चोर है भगवान माखन चोर तुम बच्चे सोते हो ग्वाल बदन चोर रह गया ब्रह्मा जी भी चोर बन गए ग्वाल बदन भी चोर बन गए ऐसी बड़ी मधुर लीला कर रहे हैं, खैर कर रहे हैं। रात में विचित्र लीला है, कन्हैया ने पूछा क्या बात है, भगवान कहते ब्रह्मा जी ले गए बस एक बात, भगवान मच्छर देखने गए थे बार बदल मिले गए, वृक्षावली बड़ी सुंदर वृक्षावली बड़ा सुहावना बन रहा है, तरह तरह के वृक्ष तरह तरह के आपने देखा होगा, हमने देखा है, कदम का वृक्ष है उसके पत्ता में प्यारे लगे हुए दूध दिए उसी में पत्ते लगे पत्तों का दोना बना हुआ ऊपर से हमारे देखा सुहावना बहुत बन बन जंगल सुहावना बार बार खेल रहे हैं अपना गायों के अरे ग्वाल मिले तो गाय उठे खुले उठा मौसम सा कर यार सिंह कर सामने दाऊ जी ने देखा तमाशा लीला मस्त है, तरह तरह की लीला करते भगवान वहां भेषावली वे पहाड़ वे सड़क बड़ी सुहावनी वे शब्द भक्त बने हुए भगवान के तरह तरह के भक्त है वही वृक्ष बने हुए सब संसार खम्बायु मग्निम शरीरम महेन्द्र चतवानी दिशो दिमादीन शरत समुद्र सारे शरीरम भगवान वासुदेव सर्व भगवान अनेक रूप बन गए साक्षात भगवान है, नदियां भी समुद्र भी तारा भी नक्षत्र भी सूर्य भी चंद्रमा भी सब भगवान बने हुए एक ही भगवान है, मसाला कहीं लाए नहीं भगवान जड़ चेतन स्थावर जंगमर पशु पक्षी भगवान का आदि अवतार आदि अवतार ये दुनिया है भगवान का आदि अवतार है, ला देखो भगत मस्त मस्त हो जाते हैं प्रभु की लीला देख देख कर गए वाह प्रभु वाह, गायों के मन में और ग्वाल बालों के माताओं के मन में ये कन्हैया मेरा बेटा बन गया तो उसने ब्रह्मा जी की लीला करी, ब्रह्मा जी लीला मौका लगे भगवान को सब ग्वाल बाल से माता माताओं को नहीं मिले कन्हे को मैंने करा रही है कहा सभी कन्हे का दूध पाया गायों के मन के हमारा दूध ले भगवान की लीला विचित्र होती है तो जितने गोप गोपियां हैं बड़ी बूढ़ी सभी गोदी में खेले वो कन्हैया आई उनका बेटा बना हुआ भगवान को भक्त प्यार लगे भक्ता को भगवान प्यार लगे गीता माया ने चतुर्विधा भजन थे मैं आज तो जिज्ञासु करता थी ज्ञानी से। ये ज्ञानी वो तत्व ज्ञान वाल नहीं है, ज्ञानी भगवान का भक्त है। वासुदेव सर्वम प्रिय ज्ञान तो अत्यतम ज्ञानी को अत्यंत प्यारे भगवान। आज आज दूर करना चाहता है अर्थात धन चाहता है, जिज्ञासु परमात्मा को जानना चाहता है, ज्ञानी कुछ नहीं चाहता। इसमें से एक भक्त विशेष थे एक ही प्रिय ज्ञान अत्यतम आओ सच मम प्रिय भगवान से ही प्रेम है, कोई काम है केंद्र मात्र भगवान। आर्ध हो असार्थी हो जिज्ञासु हो ज्ञानी हो सबके साथ खेलते। आर्ध है तो भगवान के लिए है और नहीं है, असार्थी है तो वो भगवान के लिए ही है, जिज्ञासु है वो भगवान के लिए है, ज्ञानी तो है ही भगवान का, जैसे भगवान की मदद बिजली सुनते है भगवान का, शर नाम सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, बस ऐसी कथाएं आते ये भगवान ही बने हुए हैं। मैं मेरे पर तेरा बन गया ये भूले हुए हैं भगवान, भूले हुए ही भगवान सावधानी में भगवान है, भगवान उसाने वाले भगवान है, समझे वेद सर्वे राम वेदिया संपूर्ण वेदों के जानने लायक भगवान है। वेदांत कृत वेदांत को बनाने वाले वेद विदेव वेद वेदता भी आप ही है, अनेक रूप भाव बदलेगा भाव कने कने कने कर पाथर ठाकरी ठीकरी सब भगवान बने। भक्त लोग मस्त हो जाते देख देख करे अजब लीला भगवान की विचित्र लीला, जैसे रामायण पूरी हो तो रामायण अयोध्या भी है, जनकपुरी भी है और लंकापुरी भी है, तीन पुरिया नारी नारी लंका ने रावण पूरी नहीं थी। भगवान भगवान लीला है सब चाहिए, जनकपुरी चाहिए, अयोध्या भी चाहिए तो लंका भी चाहिए, खरा दबक रही गदम गदम खा जाए मखम खम खा जाए खरा जबक भव्य लीला। हनुमान जी माँ से पूछते हैं, माँ फल लगी और देखिया बंदर देगा फल दो क्या भूख लगी है, ना बेटा राहुल बड़े भयंकर है तेरे डर तेरे घर डर माँ माता मोही ना मेरे आसन तो माँ तो गोली में सदा फरसाए ले नीचे ऊपर ले लो भाई से पृथ्वी पर उड़ा रहे उड़ा रहे सब पृथ्वी पर बढ़ रहे राहुल परे देन बुरा खेत हो गया क्या करे। विचित्र लीला भगवान ने उथल पुथल लंका सब जा रही है। रामा ने कहा है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं भाई साहब सरस्वती वंशा तक दे नहीं तो कहां से दिया शाही लावे आग कहां से लावे ना वो कहां से लगावे तेल लाला गए फोन बड़ा लंबा फोन बड़ा छोटे से निकल गए कपड़े पड़ गए नंगे हो गए। ये भक्तों की लीला है भगवान की लीला विचित्र। विचित्र लीला करते हैं राम अवतार है कृष्ण अवतार की नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण